Dzieciak, dzieciak, dzieciak, dzieciak. To dla ciebie, dzieciak. To dla ciebie, dzieciak. Dzieciak, ej, jaki jest autorytet? Dzieciak, ej, masz jakiś autorytet? I swoje myśli skryte ujrzą światło dzienne. Nie dusz sobie tego, co niepotrzebne. Dzieciak, ej, jaki jest autorytet? Dzieciak, ej, masz jakiś autorytet? I swoje myśli skryte ujrzą światło dzienne. Nie dusz sobie tego, co niepotrzebne. Kilka twarzy wybija się z tłumu. Niepokorni małolaci niespełna rozumu. Robią wiele szumu, tak naprawdę o nic. Patrzę po nich jak dostają korby. Narkotyki odchylają ich od normy. Młody umysł szybko przestaje być odporny. Sugerują się tym, co podsuną starsi. Rówieśnicy idą w jego ślady albo przypał na dzielnicy. Podwórko oczywiście może stać się ich schronieniem, albo na dobre będą jego zapomnieniem. Nikt nie chce przecież iść pod stawkę. Opuścisz osiedlową łapkę, no i masz przechlapane. Tu od rana do wieczora jest przesiadywane. Prędzej czy później na nich się nacina. Głupio mu odmówić, kiedy pali się blancina. Tak się zaczyna zaniedbywanie całej reszty. Matka dała na zakupy, on nie doniósł reszty. Z czasem już go to nie zadowala. Co drugi dzień nieprzyuważony z portfela podpierdala. Całymi dniami od domu i szkoły trzyma się z dala rozwyższony. Na coraz więcej sobie pozwala. Nieświadomy rodzic tego nie kontroluje. Co tak naprawdę dzieciakowi imponuje. Pozostawiony sam sobie na łasce koleżków. W tym świecie nie obejdzie się bez przeszkód. Dzieciak, ej, jaki jest autorytet? Dzieciak, ej, masz jakiś autorytet? I twoje myśli skryte ujrzą światło dzienne. Nie dusz sobie tego, co niepotrzebne. Dzieciak, ej, jaki jest autorytet? Dzieciak, ej, masz jakiś autorytet? I twoje myśli skryte ujrzą światło dzienne. Nie dusz sobie tego, co niepotrzebne. Kilka twarzy wyróżnia się w klubie. Niepokorne małolatki, jedna młodsza od drugiej. Obie głupie, bo chcą wyglądać na starsze. Nie wiem po co, a im dłużej na nie patrzę, widzę rząd zadartych nosów i wypchanych biustów. Brak gustu, zero klasy, istny pastisz wielu wizji podpatrzonych w telewizji. Jedna chce wyglądać jak Jennifer Lopez, druga jak Beyoncé. Cała reszta dla odmiany nie imponują im koledzy. Istne kompendium wiedzy na temat ulicy. Oni to dopiero mają plecy. Ostrzy zawodnicy, co nienawiść do policji. Wyssali z mlekiem matki, a szczytem ambicji jest trafić za kratki. Najczęściej za bezmyślność niepokorni małolaci wybierają taką przyszłość. Myśl coś, chociaż trochę, żebyś później nie pluł sobie w brodę. Przez obraną w życiu drogę, bywaj z Bogiem. Dzieciak, ej, jaki jest autorytet? Dzieciak, ej, masz jakiś autorytet? I twoje myśli skryte ujrzą światło dzienne. Nie dusz sobie tego, co niepotrzebne. Dzieciak, ej, jaki jest autorytet? Dzieciak, ej, masz jakiś autorytet? I twoje myśli skryte ujrzą światło dzienne. Nie dusz sobie tego, co niepotrzebne. Moja pokora, nie brak mi jej. Bez niej zapewne byłbym gdzie indziej, gdzie wolę nie myśleć. Dziś dzień tu jestem, bo mój autorytet daje mi siłę. Przed nim czoła chylę, tyle ile mnie nauczył. Nie zliczę, wiem kiedy mówić, potrafię też milczeć. Nie szydzę, a z ludźmi zgodzie żyję. Wiem co mam robić, wiem co mam myśleć. A dziś ubolewam, bo niepokornych zbyt często dostrzegam. Taki lepszy, cwańszy dzieciak. Byle zawadeka, nie zna miary, którą przebrać. Wtem draka, nóż między żebra. Za kilka monet zdołał życie odebrać. Myśląc, że wygrał, na starcie już przegrał. Smutny finał, ty masz jeszcze chwilę. Obierz priorytet, działaj tak, aby dumny z ciebie był twój autorytet.